Estem aquí amb el tècnic de la Jonquera, Xavi Bustí, després de la victòria d'avui davant del Sant Cugat. Xavi, avui una victòria 3-1, doncs, que referma aquest liderat. Explica'ns com has vist l'equip i quines sensacions t'ha deixat. Bueno, la veritat és que el partit d'avui, doncs, ens ha anat molt bé. A diferència dels últims partits, doncs, els primers 20 minuts hem sortit molt posats en el partit, i més des del resultat de la setmana passada. Sabíem que això era un punt que havíem de millorar, i així ha estat. Ens hem ficat molt aviat amb el domini de la pilota, hem tingut el domini nosaltres, i bueno, a partir d'aquí s'han generat moltes ocasions, tot i que la gran majoria de gols, però, bueno, tots els gols del partit han vingut d'estratègia. Pilota parada, tots els gols, un gol a sortir d'un córner i dos de penal, no, suposo. Però bé, l'equip ha donat la cara i suposo que contents per la victòria, no? Sí, molt contents, i bueno, malauradament, doncs, aquesta victòria la diguem a la família Cabezos, tant a Manel com a Marquitos, doncs, que han tingut aquest incident, i bé, aquest matí ens han avisat de lo que havia passat, i sembla ser, doncs, que ja està més estable, i a partir d'aquí, doncs, per part de tot l'equip li volem dedicar la victòria amb ells, no? Com estava el vestuari abans del partit, anímicament, després de rebre la notícia? Bueno, clar, evidentment el vestidor, doncs, s'ha trobat en una situació que bueno, que evidentment no és una situació que agrada a ningú, però la veritat és que bueno, que s'han comportat molt i molt bé. Si normalment ho donen tot, doncs avui han intentat donar una miqueta més per poder dictar aquesta victòria. Doncs, Xavi, de veritat, moltes gràcies per atendre'ns i molta sort en els propers partits. Gràcies a tu.